Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Rozgoście. Przy mikrofonach Bruno i Jakub. Minęła pierwsza. Zachęcamy was dziś do odłożenia na chwilę zbroi noszonej przez cały dzień. To jest laboratorium innych częstotliwości. Witajcie. Zmienić? Bo świat jest zły? Pytali nas członkowie zespołu 79,5 w utworze Sisters Unarmed. Czemu ludzie walczą jak głupcy, kiedy mogą latać jak ptaki w naszych umysłach, jeśli naprawdę zechcą? Amnesty We Have Love. Wonderful record. That's, do you know this one that goes like this? Oh, just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Bye. Wagon Chrystusowy. No chyba tak należałoby przetłumaczyć nazwę projektu Luca Viberta. Za nami Wagon Christ, Serik Gledik. Dobry woal jest jak okulary lustrzanki, tyle że na całą twarz. Lemon Fire Brigade od składu Haircut 100. Brytyjska kapela. założona w roku 1980 w Londynie przez Nicka Haywarda, Leza Nimsa i Grahama Jonesa. A przed nami Rachel Sweet, piosenkarka, aktorka, kobieta, która w 2010 roku sprzedała posiadłość Madonny, której była właścicielką. Za niemal 5 milionów dolarów. Sprzedałbyś? A pieniądze są nieeleganckie. Sprzedałbym. You wanted me to write you a letter, here it is. It's left down the river on the boat. And if the things I feel around me could reach you, they never will, you're much too remote. Women walk in the shade with water jars. It's so different here, so hot. No phones or cars. It's so different here. These afternoons are far asleep. The people mend their nets. They'll be in the boats at sunrise. I watch them at their lives. They teach me much. I could not tell you not until you've seen my eyes. Water jars. It's so different here, so hot. No phones or cars. It's so different here. It's so hot here. Do you still love me? Od czasu do czasu zachęcamy was do napadu. Na kilka naszych myśli, gdy nikt nie widzi. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. trwa Wielki Post. Czas znaków. Nakazów, zakazów, ostrzeżeń, przemyśleń. David Axelrod. The Warnings Part 2. Ciało? Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. A dalej niech przemówi muzyka. Blue Iverson, Soul Sick. Thank you.

Something. I don't kiss on my first date. I know you're aware of it. Hey, baby, you're everything to me. But did I ever tell you? I got a real crush on Karen. medytacyjnie dziś. Prawda, pani Ot? Czasem właśnie tego mi brakuje. Myślę, że nam wszystkim za dużo ekranów świeci dookoła. Luksus, gdy światła na chwilę zgasną. Przed nami jeden z najbardziej radykalnych i udanych eksperymentów w świecie jazzowych pejzaży. William Fisher, Green Forever. Częstotliwości. Devoir s'intégrer, apprendre le français, humilier. humiliation dès la première cour de récré. Toujours encaissé, c'est devenu ma vie. Consentir pour se sentir accepté. Cela fait 17 ans, tout juste aujourd'hui. Un blédard de plus dans les rues de Paris. Ledwie kilka, bo zbliżamy się do godziny drugiej. Nasze spotkanie dobiega końca. Dziękujemy za wszystkie maile i za to, że jesteście z nami. Do zobaczenia już za tydzień o tej samej porze. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dobranoc. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem. Dopóki się tli więcej niż obiady jeść z deserem. Dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dopóki się tli, alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie. Dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dzieliło się zwątpienie. Dopóki się tli, chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się tli, ale słowa się je. Dopóki się tli, tak długo.